Dzień dobry Państwu, witamy. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. Po 16 program trzeci, audycja popołudniowa. Jest poniedziałek, 26 dzień lutego, jest serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. Premier spotkał się z przedstawicielami sprawiedliwych wśród narodów świata. Denis Urubko opuszcza narodową wyprawę na K2. IMGW ostrzega przed śnieżycami tej nocy na Pomorzu. Ale najpierw... Trwają przygotowania do spotkania ze stroną izraelską, informuje rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Rozmowy trwają. Nie wykluczamy, że do takiego spotkania dojdzie. Są takie starania. Nie potrafimy wskazać terminu, ponieważ on jeszcze nie został ustalony. A polską stronę ma reprezentować powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Na czele zespołu stoi wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Przypomnijmy, 6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN, a następnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Chce, by Trybunał sprawdził, czy nie narusza wolności słowa. Nowelizacja przewiduje karę 3 lat więzienia za publiczne i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. Nowela została skrytykowana m.in. przez władze Izraela. Premierzy Polski i Izraela ustalili podczas niedawnej rozmowy telefonicznej, że w obu krajach zostaną powołane zespoły do spraw dialogu prawno-historycznego, w ramach których eksperci będą prowadzili badania historyczne. A premier podziękował dzisiaj sprawiedliwym wśród narodów świata za rękę wyciągniętą do zgody i poszukiwania kompromisu. Szef rządu spotkał się z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To po liście, który wpłynął do kancelarii szefa rządu, podpisało go 50 polskich sprawiedliwych, uhonorowanych za ratowanie Żydów przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie. Jego sygnatariusze apelują w nim do władz Polski i Izraela o powrót na drogę dialogu i pojednania. W kancelarii premiera był Mariusz Pieśniewski. Prezes Stowarzyszenia Polskich Sprawiedliwych Anna Stupnicka-Bando w odczytanym apelu podkreśliła, że Polacy i Żydzi powinni dążyć do porozumienia. Przypomniała realia II wojny światowej w okupowanej Polsce. Groziła kara śmierci za jakąkolwiek pomoc naszym żydowskim współobywatelom. Wielu podjęło wyzwanie niesienia pomocy. Setki Polaków ten czyn solidarności przepłaciło życiem, dając świadectwo najwyższej ofiary w imię miłości bliźniego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że także w jego rodzinie były osoby, które uratowały Żydów. Dziękował sprawiedliwym także za dzisiejszy apel. Również za tą wyciągniętą rękę do poszukiwania zgody, kompromisu w tym trudnym czasie, kiedy państwo polskie walczy o prawdę w wielu latach, po wielu dziesiątkach lat zaniedbań. Prosimy wszystkich o empatię i rozwagę, o wrażliwość przy tworzeniu prawa i odpowiedzialną medialną narrację, a także uczciwe, niezależne badania historyków, napisano w apelu sprawiedliwych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Denis Urubko opuszcza wyprawę na K2. Himalajsta miał sam podjąć taką decyzję, bo uważa, że sezon zimowy kończy się w lutym. Poinformował nas o tym rzecznik polskiej wyprawy na K2, Michał Leksiński. Wiem tyle, że oczywiście były prowadzone rozmowy Denisa z zespołem, z kierownikiem wyprawy. No jest to decyzja Denisa Urubki, to znaczy podjął on decyzję o opuszczeniu wyprawy w związku z faktem, że no nie widzi możliwości związanych z dalszym wspinaniem w kontekście tego przekonania dotyczącego zimowego wspinania i tego zimowego sezonu, który dla niego kończy się 28 lutego. Z racji tego, że no nie ma takiej możliwości już dla niego, to podjął taką, a nie inną decyzję i tą wyprawę opuścił. Urubko ma opuścić wyprawę najprawdopodobniej jutro. Jednocześnie decyzję himalaisty zaakceptowali uczestnicy narodowej wyprawy, którzy nie widzieli możliwości dalszej współpracy z nim. W sobotę Urubko nic nikomu nie mówiąc wyszedł z bazy i ruszył, żeby zdobyć K2 samodzielnie. Na sam szczyt nie dotarł. Dzisiaj wrócił do bazy i miał rozmowę z kierownikiem wyprawy Krzysztofem Wielickim. A więcej na ten temat powiemy w Zapraszamy do Trójki po 16.20. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu. To ostrzeżenie dotyczy terenów nadmorskich. Może spaść miejscami do 15 cm śniegu. A Małgorzata Tomczuk z IMGW przypomina, że nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem dla całej Polski, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, Polszczyzny i północnej części Dolnego Śląska. I jeszcze jedna informacja. Partia Angeli Merkel, CDU, na dzisiejszym zjeździe poparła zdecydowaną większością głosów umowę koalicyjną między chadeckim blokiem CDU-CSU a socjaldemokratami z SPD. Tylko 27 z ponad 1000 delegatów zagłosowało przeciw koalicji. Los ewentualnej ponownej wielkiej koalicji CDU-CSU i SPD zależy też od wyniku referendum wśród członków SPD, który znany ma być w niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane jedynie miejscami, zwłaszcza we wschodniej, południowej połowie Polski oraz nad morzem. Zachmurzenie okresami duże, tam słabe opady śniegu. Temperatura minimalna w nocy od minus 23, minus 19 na północnym wschodzie kraju, w Kotlinach Karpackich, do minus 18, minus 13 na pozostałym obszarze. Minus 8 miejscami na wybrzeżu. A wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni, wschodni. W partiach szczytowych Sudetów Karpat wiatr z prędkością do 70 km na godzinę, powodujący miejscami zamiecie śnieżne. Upały zatem zelżały. Swoją drogą zwróciłem uwagę na takie alarmowe ostrzeżenia w mediach, że oto zima. Śnieg, mróz w lutym. No kto by pomyślał? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy i instalujemy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wybierz stan nielimitowany w Play, a w nim LG Q6 przeceniony ze 149 na złotówkę. To najlepsza cena na rynku. A do czasu przeniesienia numeru abonament za 0 zł nawet przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19? Otóż dziś m.in. o ofiarach śmiertelnych, a mrozów panujących w Polsce. W noclegowniach tłuczną. Tak mi się trafiło. Przy kaloryferze, ale bliżej toalety też. Teraz taki natłok ludzi, że oni po prostu umieszczają ludzi tam, gdzie mogą. Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, Denis Urubko schodzi z K2. Alpinista zrezygnował z udziału w wyprawie. Wyprawy wysokogórskie wydawać by się mogło, że są takie dość proste do przewidzenia, a okazuje się, że życie potrafi pisać scenariusze, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na pewno nie jest to moment łatwy. Co jeszcze przed nami? Sędzia Robert W. podejrzany o kradzież sprzętu elektronicznego w sklepach we Wrocławiu. Może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. To opinia Sądu Najwyższego. Jednocześnie sędziego czeka być może postępowanie dyscyplinarne. Modelowo rzecz ujmując, albo sprawa trafi do sądu dyscyplinarnego, albo zostanie umorzona. Natomiast oczywiście nie wiem, jakiej treści decyzja zapadnie, w związku z tym w tej chwili to jest wszystko wróżenie z fusów. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w Polsce zimniej aniżeli na Arktyce. U nas jest około minus 10, minus 15 stopni Celsjusza. W Arktyce, na Svalbardzie, czyli w okolicach Spitsbergenu, sięgają nawet plus 5 i więcej stopni Celsjusza. Na samym biegunie północnym było na plusie. Po 18.45, jak zwykle reportaż, dziś Antoniego Rokickiego Nick, tylko po polsku. To opowieść o piosenkarzu z Ameryki, który postanowił karierę rozpocząć w Polsce. Premiera polskojęzycznej płyty przed nami. Dzień dobry, proszę państwo. Ja jestem Nick Sinclair. S-I-N-C-K-L-E-R. Nick tylko po polsku. Reportaż Antoniego Rokickiego dziś po 18.45. Prawie 9 minut już po 16.00 program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując dysk twardy Seagate Expansion Portable o pojemności 1 TB w wyprzedażowej cenie 179 zł, zaoszczędzisz 40 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz cukinia aż 50% taniej. Jedynie 3,99 za kilogram. A cytryny tylko 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania, chociażby mróz czy złe warunki pogodowe. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Lotos opracował innowacyjną formułę paliw zimowych Dynamic. Dzięki nim Twoje auto ma pewny start w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturze minus 32 stopnie Celsjusza. Przyjedź na stację Lotos, zatankuj paliwo Dynamic, przygotuj się na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Żegnamy reklamy. Trójka.

To piosenka dnia. Michał Urbaniak, Andy Ninval, Tao. Program trzeci, kwadrans już po godzinie 16. Do wczoraj, proszę Państwa, w Polsce z wyziębienia zmarło 48 osób, ale już wiemy, że dziś w Warszawie znaleziono kolejną ofiarę mrozów. Słupek rtęci przesuwa się coraz niżej, a prognozy pogody nie zapowiadają szybkiego ocieplenia. Od kilku dni służby porządkowe, policja, straż proszą wszystkich, którzy zobaczą osobę bezdomną zmarzniętą, o bezwłoczne zgłoszenie tego faktu pod numery 112 albo 997. Dziś odwiedziliśmy jeden z ośrodków, który daje schronienie. Jak jest miejsce, jeśli osoba się spóźni, to po prostu następna osoba na to miejsce przyjdzie. Przywożą z przystanków pozbieranych ludzi. Tak, no bo ludzie usypiają. Na przystankach potrafi taka osoba usnąć. Proszę pani, jechałem dzisiaj metrem. I bezdomny spał normalnie w metrze. A jak ludzie reagują na takie osoby w metrze? Nie zwracają na nich uwagi. Tak jak położony pakunek. Nas po prostu bezdomnych bardzo źle spostrzegają, bo oni myślą, że jeśli osoba bezdomna, to musi być brudna. To nie jest tak do końca. Ja też byłam bardzo długo na ulicy, ale zawsze dbałam o siebie, żeby chodzić czysto ubrana. Nie mają domu, nie mają ciepła, nie mają co jeść. Wtedy przychodzą do państwa. Problemem jest niestety to, że miejsc dla takich osób jest zdecydowanie mniej niż samych osób bezdomnych. Emilia Wesołowska, pracownik socjalny w ośrodku Caritas w Warszawie. Muszą kilka dni chodzić od placówki do placówki w poszukiwaniu wolnego miejsca. Często na przykład jedziemy autobusem, widzimy, że ta osoba zmarznięta śpi. Mówią nam, że mamy to zgłosić do na przykład Straży Miejskiej. Czy Straż Miejska faktycznie doprowadza te osoby do takich placówek jak wasza? Bo ja się zawsze zastanawiam, jaki jest ich dalszy los. Straż Miejska stara się taką osobę do nas przywieźć. Zakładając, że to jest trzeźwa osoba. Trzeźwa czy też nie, Straż Miejska powinna jakoś się zaopiekować. W przypadku osób trzeźwych te osoby mają wolną wolę i one nie muszą chcieć być w naszej placówce. Często mówią, że mają jakieś inne rozwiązanie, na przykład pustostan. Nawet jeżeli jest taki mróz? Nawet jeśli jest taki mróz, często ciężko przekonać taką osobę do skorzystania z placówki. Właśnie koleżanki wróciły z działek. Dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej Adrianna Porowska. Znalazły zmarłą osobę. Street workerzy czy Straż Miejska, z kim Państwo współpracują? My mamy swoich street workerów. Psycholog, terapeuta i pracownik socjalny jeżdżą po miejscach niemieszkalnych. W trzech dzielnicach, Ursus Ochota i Włochy, takich osób mamy na ulicy około 70 i te miejsca patrolujemy. No i dzisiaj od rana dziewczyny były na patrolu i niestety jedna z osób zmarła. Tylko wczoraj dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia organizmu. Ja już dzisiaj słyszałam o jednej. Jeszcze nie mam tych nowszych danych, je dostajemy z policji raz na dobę, ale od początku sezonu, czyli od 1 listopada to jest 48 osób. Anna Adamkiewicz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Warto kolejny raz przypominać, żebyśmy zadzwonili, jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy, śpią w jakichś nieogrzewanych pomieszczeniach, albo po prostu widzimy na ulicy kogoś. To nawet też nie musi być koniecznie osoba bezdomna, jeżeli wiemy o kimś, kto śpi w jakimś domku nieogrzewanym. No łatwo sobie wyobrazić, że w takich temperaturach również może stanowić zagrożenie. Jest teraz taki natłok ludzi, że oni po prostu umieszczają ludzi tam, gdzie mogą. No ja dostałem, to jest mój taki przydział, miejsce, terytorium. Ma pan swój materac? Tak, tak. Ale to, że przy kaloryferze, że to jest jakieś wyróżnienie? Nie, po prostu tak mi się trafiło. Przy kaloryferze, ale bliżej toalety też. Długo już pan tak jest bez domu? Dom straciłem, jak miałem 9 lat, w 91 roku. Z bezdomnymi i ich opiekunami rozmawiała Ewa Dudzińska. A 19 minut po 16. Yeah. Jak zapewne słyszeli Państwo w serwisie, Denis Urubko opuszcza wyprawę polską na K2 o sprawie już za chwilę. 7 trójek na początku 22. Pan Darek do 19. zd3@polskieradio.pl. Bret Hart i Joe Bonamassa, 23 minuty już po godzinie 16. Denis Urubko, jak powiedziałem, opuszcza polską wyprawę na K2. To była jego decyzja, stwierdził rzecznik wyprawy. Najnowsze wiadomości z K2 zebrał dla Państwa Marcin Pośpiech. Późnym popołudniem kierownik wyprawy na K2 Krzysztof Wielicki w rozmowie z Trójką poinformował, że Denis Urubko w bazie na wysokości około 5200 metrów pojawił się około 13.10 polskiego czasu. Jak relacjonował Wielicki, z nikim nie chciał rozmawiać, poszedł do swojego namiotu. Denis szedł do bazy. Czy Denis Urubko coś mówił po tym powrocie? Czy pan z nim rozmawiał? Jeszcze nie zdążyliśmy rozmawiać. A z kimkolwiek innym rozmawiał, czy po prostu ktoś szedł? Ktoś musi jeszcze odpocząć, coś zjeść, wypić. Może będziemy rozmawiać. I w jakiej był formie? Dobrej. Ogólnie tu mamy doktora, który go zbadał i stwierdził, że będzie żył. Tak? Będzie żył? Jeszcze Przemek? Zaskakująco w dobrej formie. Po godzinie 15 z bazy pod K2 dotarła wiadomość, że Urubko zrezygnował z dalszego udziału w wyprawie, mówi jej rzecznik Michał Leksiński. Wiem tyle, że oczywiście były prowadzone rozmowy Denisa z zespołem, z kierownikiem wyprawy. No jest to decyzja Denisa Urubki, to znaczy podjął on decyzję o opuszczeniu wyprawy w związku z faktem, że no nie widzi możliwości związanych z dalszym wspinaniem w kontekście tego przekonania dotyczącego zimowego wspinania i tego zimowego sezonu, który dla niego kończy się 28 lutego. Z racji tego, że no nie ma takiej możliwości już dla niego, to podjął taką, a nie inną decyzję i tą wyprawę opuścił. Według Urubki zima w Himalajach kończy się w lutym i do końca miesiąca górę trzeba zdobyć, by wejście uznać za zimowe. Zgodnie z założeniami wyprawy, himalaiści mają na to czas do 20 dnia marca, bo wtedy faktycznie zima się kończy, mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Alpinizmu Marek Wierzbowski. Ktoś sobie coś wymyślił. No, pory kalendarza mam znane tak od setek lat i chyba nie ma co w ogóle nad nimi dyskutować. No, trudno się tutaj w ogóle odnosić do tego. Jak dodaje rzecznik wyprawy na K2, Michał Leksiński, Denis Urubko i Adam Bielecki byli liderami przedsięwzięcia. Teraz sytuacja się skomplikowała. W kontekście tych dwóch miesięcy wyprawy ten zespół Bielecki-Urubko się tak ukształtował w sposób naturalny i rzeczywiście ta roszada teraz będzie miała miejsce. Natomiast no, te plany jakby rotacji i aklimatyzacji były realizowane przygotowany zgodnie z harmonogramem. To nie jest sytuacja łatwa. W sobotę rano 45-letni Uróbko bez jakichkolwiek uzgodnień opuścił bazę, by podjąć próbę wejścia na wierzchołek K2. Nie zabrał ze sobą radiotelefonu. Wczoraj dotarł w okolice obozu trzeciego na wysokości około 7200 metrów. Warunki były jednak zbyt trudne, aby mógł kontynuować wspinaczkę. Ale jak mówiła w rozmowie z Telewizją Polską dziennikarka i współorganizatorka zimowych wypraw na K2 i Nanga Parbat, Monika Rogozińska, samodzielne próby zdobycia szczytu nie należą do rzadkości w historii himalaizmu. Denis miał się od kogo uczyć. Otóż w 1984 roku na sąsiedniej górze do K2, na Broad Peak, działy się niesłychane rzeczy. Krzysztof Wielicki wyszedł, nie mówiąc nikomu, z bazy na szczyt i w ciągu 22 godzin wszedł na szczyt i zszedł. Według prognoz poniedziałek w Himalajach był ostatnim pogodnym dniem w tym tygodniu. Od jutra pogoda ma się zdecydowanie pogorszyć. W czwartek na K2 ma wiać z prędkością do 100 km na godzinę. Przypomnijmy, że K2 było atakowane zimą trzykrotnie. Na przełomie 87-88 roku próbę podjęła grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady. W 2003 roku ekipą dowodził Krzysztof Wilicki, a w 2012 wspinali się Rosjanie. Żadna z tych ekspedycji nie przekroczyła jednak progu 7650 metrów. O tym, co dzieje się na K2, o tym Marcin Pośpiech. Prawie 27 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. To Cyndi Lauper, Charlie, Muscle White. Tu program trzeci. Panie Sebastianie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Po pierwsze chciałem pogratulować i wyrazić uznanie dla Denisa Uróbki za to, co zrobił, wychodząc po rewolucji Mackiewicza. To jest bardzo ważne. Natomiast z drugiej strony trochę go zganić za to, że dał Bieleckiemu w zasadzie nadzieję na wyjście na K2, a teraz rezygnuje. No, tworzą mimo wszystko parę, byli mocni. Nawet jeżeli twierdzi, że zima się dla niego skończyła, to mógł to zrobić dla Bieleckiego, dla którego zima się i wyjście zimowe by liczyło, i tworzyć jednak zespół i zaatakować ewentualnie K2 zimą. Też mam takie wrażenie, drogi panie, że to wycofanie się jednak naszą ekipę mocno osłabia. Ale obym się mylił, 7 trójek na początku, 22. Charlie Muscle White i Cyndi Lauper. Program trzeci po 16.30. Czas najwyższy na skrót. Artur Wyrtowski. A rozmowy trwają. Nie wykluczamy, że do takiego spotkania w najbliższym czasie dojdzie. Tak o planowanych rozmowach polskiego i izraelskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Zastrzegła jednak, że termin nie został jeszcze ustalony. Polski zespół został powołany przez premiera 1 lutego. Na jego czele stanął wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. 6 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN, a następnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zacznie ona obowiązywać od marca. Ośrodek pomagający dzieciom z rzadkimi chorobami genetycznymi powstanie w Warszawskim Instytucie Matki i Dziecka. To są choroby metaboliczne i choroby genetycznie uwarunkowane. W związku z postępem technologii będą przeznaczone po pierwsze na zakup nowych urządzeń badawczych, aby mogły one wykonywać badania mające na celu wczesne wykrywanie chorób jeszcze w życiu płodowym. Mówi dyrektor Instytutu Tomasz Maciejewski. Centrum będzie kosztować ponad 13,5 miliona złotych, niemal 11 milionów pochodzi z Unii. Wprowadzenie zawieszenia broni i utworzenie korytarzy humanitarnych we wschodniej Gucie w Syrii nakazał prezydent Rosji Władimir Putin. To ma być możliwość dla ludzi, żeby uciec z bombardowanego miasta. Rozejm ma obowiązywać od jutra od 9 do 14. Więcej na ten temat po 16.45. Zapraszamy do Trójki. I tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. Jutro, proszę Państwa, temperatura maksymalna od minus 13, minus 9 na wschodzie, w rejonach podgórskich do minus 8, minus 5 na zachodzie, minus 3 lokalnie nad morzem. A wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. Pan Karol komentuje, uważam, że dotychczasowa praca całego zespołu umożliwiła panu Urubko tę samodzielną próbę. Tak więc skoro w jego mniemaniu dalsze próby wejścia nie mają sensu, ale mają sens w mniemaniu pozostałych, to wypadałoby się odwdzięczyć pozostałym wspinaczom i pomóc im w tym. Swoją drogą tak się zastanawiam, przecież Denis Urubko przed wyprawą wiedział, że wyprawa za koniec zimy uważa 20 dzień marca. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od Ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Abonent zrobi przelew za fakturę, jak wróci z urlopu. Masz dość dopraszania się o płatność za fakturę? Wystawiaj faktury przez faktura.pl, a pieniądze dostaniesz od ręki. Sprawdź szczegóły na faktura.pl. Usługa świadczona jest wyłącznie przedsiębiorcą. Warunkiem skorzystania z usług jest posiadanie zdolności kredytowej. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki – to wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra – męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Sędzia Robert W. jest podejrzewany o to, że dokonał podwójnej kradzieży sprzętu elektronicznego na łączną kwotę ponad 4000 zł. Najpierw w markecie sędzia W. wspólnie z żoną Ewą dokonał kradzieży dwóch głośników, dwóch pendrive'ów oraz kabla o łącznej wartości 2100 zł. Prokuratura podała też, że kilka dni wcześniej w markecie w tej samej sieci we Wrocławiu sędzia W. dokonał kradzieży dwóch głośników, 13 pendrive'ów, dwóch kart microSD i słuchawek o łącznej wartości 2400 zł. On sam do winy się nie przyznał, ale dzięki monitoringowi został złapany na gorącym uczynku. To spowodowało, że we wrześniu zeszłego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił sędziemu immunitet. Uznał bowiem, że wniosek prokuratury w wyjątkowo wysokim stopniu uprawdopodabnia postawienie sędziemu zarzutów. Dziś Sąd Najwyższy uchwałę utrzymał w mocy. Wystarczy wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego panu sędziemu czynu i takie stanowisko Sądu Apelacyjnego jest trafne. Podkreślił sędzia Zbigniew Kwaśniewski. Obrońca wnioskował o powołanie biegłego w celu ustalenia stanu psychicznego sędziego w momencie czynu. Sąd uznał jednak, że choć taki wniosek obrony jest zrozumiały i uzasadniony w całej sprawie, to nie ma znaczenia na etapie postępowania o uchylenie immunitetu. Na tym etapie postępowania Sąd Apelacyjny trafnie uznał, że badanie strony podmiotowej, a więc ewentualnie stanu psychicznego obwinionego w czasie popełniania tych zarzucanych mu, przypisywanych mu czynów, nie jest przedmiotem kontroli sądu dyscyplinarnego. Dlatego teraz, kiedy uchwała jest już prawomocna, prokurator Małgorzata Stajniak-Wójcicka zapowiedziała, że postawienie sędziemu zarzutów to kwestia kilku tygodni. To otwiera nam drogę do kontynuowania postępowania, ponieważ ten czas trwania postępowania uchylającego immunitet spowodował praktycznie zawieszenie postępowania, bo w tym czasie zgromadzony materiał dowodowy był już na takim etapie, który uzasadniał wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Prokurator dodała też, że fakt, iż sędzia sądu apelacyjnego, szanowany i ceniony w środowisku za swoje orzeczenia, dopuszcza się takiego czynu, musi być jakimś wstrząsem dla wszystkich i rzutuje na ocenę całego sądownictwa. I to godzi w dobra tych sędziów, którzy rzetelnie ten urząd pełnią. Dla rzecznika dyscyplinarnego sędziów Marka Hibnera postępowania dyscyplinarne sędziów to jednak rzadkość. Jest ich w tej chwili kilka, no z punktu widzenia statystyki to jest niewiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest 10 tysięcy ponad sędziów. Niemniej jak stwierdził, w tym przypadku decyzja o uchylenie immunitetu nie jest decyzją kontrowersyjną. Sędziego W. w Sądzie Najwyższym dziś nie było i jeśli prokuratura sformułuje akt oskarżenia, będzie mu groziło do 5 lat więzienia. W postępowaniu dyscyplinarnym najsurowsza kara za tego typu czyn to wydalenie z zawodu. Dodajmy, że w połowie października ubiegłego roku Sąd Najwyższy utrzymał decyzję o obniżeniu wynagrodzenia, a także o zawieszeniu sędziego w wykonywaniu obowiązków służbowych. Program trzeci za 18. 17. To Dylan PL i Muniek Staszczyk. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Panie Wojciechu, witam, halo. No witam panie Kubo. Tak przysłuchuję się w, tutaj tej całej historii na temat pana Łupko, który odszedł opuścił wyprawę, tak? Tak, opuścił wyprawę. To, co wspomniała jedna słuchaczka przed chwileczką odnośnie tego, że się panowie pożegnali z fasonem, etc. To, co wiemy na oficjalnie, to jest jedno. No to, tak, panowie, no, można założyć, że niewiele wiemy, to prawda. To prawda, natomiast co uzgodnili, to drugie, ale najważniejsza rzecz taka. Krótko. Jeżeli jesteśmy grupą, idziemy grupą. I nie jesteśmy grupą, no to się wszystko bo można, to może okrutnie zabrzmi, zawsze wejść, a przynajmniej próbować wejść na K2 samodzielnie. 7 trójek na początku 22. Już znak został dany, już nowy ma sens. Gdyż pofrunie ten, co dziś leży jak śmieć, z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie, bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest, bo to czasy nadchodzą nowe. To już za kwadrans godzina 17. Za chwilę Michał Żakowski i... Ciekawy czas. Dzień dobry. Wschodnia Guta w Syrii. Pomimo rezolucji ONZ trwa oblężenie armii syryjskiej oraz bombardowanie lotnictwa rosyjskiego. Z kolei tzw. rebelianci, a w rzeczywistości w dużej mierze twardzi islamiści oraz Al-Kaida nie poddają się. To wszystko powoduje okrutny dramat cywilów, ludzi tam trzymanych jako zakładników i żywe tarcze. Jest ich około 400 tysięcy. Moim gościem jest arabista Jan Natkański, były ambasador w krajach arabskich. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Można powiedzieć, że ten dramat cywilów dzieje się na oczach całego świata. Już są porównania do Srebrenicy, czyli do tego, co się działo w Bośni i Hercegowiny. Co prawda może nie do końca one są uprawnione. Bardziej tutaj chodzi o pokazanie właśnie tego okrucieństwa i tego dramatu, który się dzieje we wschodniej Gucie. Jak pan sądzi, czy rzeczywiście społeczność międzynarodowa, czy te mocarstwa zaangażowane są w stanie rozwiązać ten problem? Społeczność międzynarodowa potrzebowała tygodnia, bo zaczęło się nie w minioną, ale w ubiegłą niedzielę i przez ten cały tydzień to jest dokładnie tak, jak sekretarz generalny ONZ użył określenia piekło na ziemi. Bombardowanie przez lotnictwo syryjskie i rosyjskie, ostrzał artyleryjski, zwłaszcza zacznijmy od tego. Huta Sharqiyya to jest obszar ponad 100 km kwadratowych na wschód od Damaszku, terenów zielonych, z ogrodami, z sadami, ale wśród nich są nieduże miejscowości, takie powiedzmy typu Otwock Piaseczno, tylko nie tak zielone. I one są bombardowane, zwłaszcza dwa, Duma i Harasta. To tam... Dwa miasta. Te są najbardziej, nie wiem dlaczego, dlatego że być może tam są określone ugrupowania zbrojne opozycji, islamistów. Bo rzeczywiście, Huta Sharqiyya to kiedyś obszar zamieszkały przez 2,5 miliona Syryjczyków. Dziś jest 400 tysięcy i w znacznej mierze są to zakładnicy sytuacji. Wyjść nie mogą. Jeśli nie mają co, rannych nie ma gdzie leczyć, ponieważ naloty, tak jak w Aleppo w 2016 roku, w nalotach zniszczono najpierw szpitale. To jest barbarzyństwo lotnictwa syryjskiego i rosyjskiego. Ale panie ambasadorze, to barbarzyństwo jest robione celowo. To jest metoda prowadzenia działań wojennych. To trzeba też sobie wyraźnie powiedzieć, bo to ma służyć... Aby się co, poddali? Żeby się poddali. Tak zwani rebelianci? Nie, rebelianci mają się poddać. Najpierw Rosjanie próbowali w tak zwanym procesie zastany od lata 2017 roku zrobić z tej huty jedną z pięciu tak zwanych stref deeskalacji. No i to jak widać się nie udało. Kilka takich było. Ten proces się nie powiódł, ponieważ jest blisko Damaszku. To jest ostrzał moździerzowy może być prowadzony na przykład dokładnie, z Dumy, i artyleryjski. I artyleryjski, centrum Damaszku, starego miasta w Damaszku. To są Rosjanie też pokazuje w jakiś sposób, dlaczego armia syryjska musi tę wschodnią hutę odbić. Rosjanie twierdzą, że ostrzał artyleryjski ze strony ugrupowań zbrojnych w hucie trafia w centrum Damaszku, w tym w dzielnicę, gdzie jest ambasada rosyjska w Damaszku. To relacje rosyjskie. Ponieważ po rozbiciu państwa islamskiego, jego resztki jeszcze są w różnych częściach Syrii, w tym oddziały państwa islamskiego są w Huta, rzeczywiście Asad chciałby kontrolować, kontroluje już ponad połowę terytorium Syrii. chciały kontrolować zwłaszcza te w pobliżu stolicy. Uniemożliwić również ostrzał Damaszku, bo to podważa. Co zrobi? Podjął ofensywę lądową. Już teraz, zaczęło się teraz w ciągu tych ostatnich kilku godzin. Mimo tej rezolucji, nad którą pracowano podczas trzech dni i wydaje mi się, że nawet trochę strona rosyjska, stawiając różne warunki, chciała zyskać na czasie. Panie ambasadorze, zapytajmy, kim są ci tak zwani rebelianci, czy z którymi walczy armia syryjska i które bombarduje lotnictwo rosyjskie i też syryjskie. Jedno z doniesień mówi w ten sposób, że ludzie nie mogą uciekać, gdyż boją się po pierwsze, co się stanie po stronie Asada, jak uciekną na tamtą, na stronę rządową, a poza tym nawet sama prośba o... I zapytanie, czy można przejść przez przejście graniczne na drugą stronę, na stronę rządową i uciec z tego piekła Guty, wschodniej Guty, to powoduje, że są ludzie wtrącani do takich prowizorycznych więzień przez tych właśnie rebeliantów. Pytanie właśnie, kim oni są w takim razie? Tego bym nie wykluczył, ponieważ w zasadzie wszystkie ugrupowania są ugrupowaniami islamistycznymi, tylko w różnym odcieniu ekstremizmu. Są tam oddziały Państwa Islamskiego, są tam oddziały tej Kaidy, czyli Frontu Nusra, który jeszcze zmienił na jeszcze inną nazwę, ale są też tacy salafici wspomagani swego czasu i myślę, że nadal przez państwa z Zatoki, Arabię Saudyjską i Katar, jak na przykład Armia Islamu, Dżejszul Islam, jak na przykład Bataliony Miłosiernego, Falaik Rahman. Ile ich dokładnie tych oddziałów jest, nie wiem. Mówi się, że istnieje koordynacja między, niezależnie od odcieni polityczno-religijnych, istnieje między innymi koordynacja wojskowa, no bo mają wspólnego wroga armię Asada. Niektórzy uczestniczyli już w Astanie w konferencji. Na przykład z tej Dżejszul Islam. Czyli wysłali swoich delegatów do Astany. Tak, jeden z jej przywódców był nawet swego czasu na czele delegacji. Dlaczego? Myślę, że dziś nie mają gdzie się wycofać. Nawet gdyby się poddali. Bo ci, którzy się poddali w Huta Harbija, czyli w zachodniej Hucie, kilkanaście miesięcy temu, w 2015, to ich wywieziono do prowincji Idlib. Tak samo jak zresztą jak Aleppo. Dokładnie. W wschodniej części. Dokładnie. Też. Gdzie by te autobusami teraz podstawione autobusy i przewieziono? Nie wiem. Tam istnieje pilna potrzeba pomocy humanitarnej. W związku z tym nie dziwię się, że Rosjanie ogłosili dziś po południu, że od jutra, od 9 rano do 14 będą przejścia dla konwojów pomocy humanitarnej. A o sytuacji humanitarnej też świadczą chociażby ceny chleba, pity, takich sprzedawanej w woreczkach. 94 funty w Damaszku, taki woreczek, a tam właśnie we wschodniej Gucie 1500 funtów syryjskich. Także sytuacja humanitarna jest dramatyczna. Dziękuję bardzo. Arabista Jan Notkański, były ambasador w krajach arabskich. Michał Żakowski, to był ciekawy czas. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, it turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was all.